درنو اورونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعاتو بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد کړئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د دین ادا کو ټیپ د کیسټو خواهش کړئ. نو ټلیفون نمبر یاد کړئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے اور دکان نمبر نہ دے 27 27. پدی میں رابطہ ہر کا ہر وقت ہو رہے ہیں اور اسی سے پورے لوکیشن میں ساتھ دے دکان میں ملا دے کی قبل دے کیوں نہ ہمارا نہ کرنا. سورۃ النمل، سورۃ سلیمان تم ولی کی سورت الفرقان کی سورة الهدهد تنویل کی عند العربی احکام القرآن کی پس سورة شعراء مختلف سورة قصصنا حسط الاختن سورة قبل الهجرة دس سورة شعراء سرائی سورة رقوبانی مناسبت ویم سورة شعراء کی نفی الشرک فی البرکات دا غیره تعالی نا بلا دلت نقلیہ بیان شیوا. مطلب دارے سورت فرقان کی مسئلہ بیان شیرا خیر یو دا اللہ رب العالمین لاس کرے اور وزیق یو دا اللہ رب العالمین فنن کرے نہ پنور نمون کی خیر شتے اور نہ بلچا سک خیر شتے بے دار خیر چاہا خودری دی اللہ پیغمبر یا تجربہ بانی ثابت دی اللہ پا کی ودیت کری دی دغا مسئلہ پا عقلی جدنو بانی سرد مسئلو دا اصول و نوری سورت فرقان کی مفصل بین شلو اتیر زنان دیو شعراء کی دا غیر پر او عدلہ نقلیہ پیش کرد ادو قومنو معذبہ اور محلکہ و تاریخی داستانوں نے بیان کر لو عبرت تپارا سیدھا قبول پار لحاظ بانی زورور عزت مند طاقتور اوخیار پوہان ہو اور دو گنلا کی خیر و برکت دبل چا نوش سے دبل چا پنون کی اوش سے ببل دے کی اوش سے اللہ رب العالمین اگر ختم کری دی دنیا کا مخنا از چه خیر او برکتو تا نورسی دلی نیچه رسولشو نوز الله او قومونی ذکر کرد از او انبیاء و واقعات بیان کرد که دا عجزان کمزوری دا خلقو پا نظر کی او دا غصر مرگری دا خلقو پا نظر کی سپک انو امنو لکا و اتبع اکل ارزلون دایو تویلی او دایو تویلی دزان نیلی که اما انا بطار دلذین آمنو انہم ملاق اللہ دل رکا آغا کمزوری آغا بے وسا و ناتوانا آغا خلق پا نظر کے سپکا و سپورا بے نصبا و بے قاما آغا کی اللہ خیر و برکت واچو آغا بچ کو وہ آقیات غریبانی ذکر کر مسورة النمل کی بیان دے غلل کی مسئلہ پا ترقی بیانی التا مسئلہ ادلہ عقلیہ شعراء کی مسئلہ دا والا دلت النقلیہ تاریخ شواہد سورة النمل کی مسئلہ وغلع علل بیانی سرد عدلہ عقلیہ ہونا بلتو خیر و برکت ولی نشیہ چولی نشتے و سخا دا بلچانون کی ولی نشتے دا غیر داوجی دی کنا عالم الغیب اللہ دے قدرت و تصرف والا اللہ دے بلتو غیب نکوئی گی چی دلت سو خیر پکار دے دا کم قسم خیر پکار دے دا شانتا قدرت نشے چی پر دکم دے نورا را پیدا کی او دا اللہ سخش دے دلتا علل ذکر کئی دعا دن سورة شعراء کی تسلی و نبی علیہ السلام لا دا سورة النمل کی تسلی مترقیان ذکر کئی خضیاتی سر ذکر کئی ذکر کہ او طرف تا خیرخواہ ارم دے د خپل قوم د خیر د پارا چې دوزخ په ور په دغاره ولړی د دوزخ په موټی باندې د دین می راو ګرځولې د جنتونو په ورونو می ودرولې هغه په دې غرض کوشش لګیا دی اچھی ما اسالکم علیه من اجر اواز دا کی لا اسالکم الا اجرا الا الموده فی القربه زما خپلې قوم می نسب می نو زه صرف دا غواړم چې ما سره خپلولي وپالئ په دین کې دنیا کې هم وپالئ په دین کې الا الموده فی القربه او بل طرف ته خلق ضد و عناد دشمنی خلاف او سپک سپور او بد ردی جوړی نو زړه د سړي ماتیږي زړه چوي نو دې کې بیا تسلي ورکوي ګوره چېرته په معامله کې سوس نه شي چې څه وایي چې د دې نه قدم مخکې کېږي نه وروستو نه شي د دوی مثال یې ښودلی دی ان کان مکرهم لتزول منه الجبال حق پرستو مثال د غرونو دی د بیجینو په تدبیرونو باندې غرونه نړیږي خوړون کې د حق یا د الله سره یو ځای شي شهید شي او یا د غر نه مضبوط ولاړي وروستو کېږي نه هغې سره دې وجنه متصل کړه درېم سورة الشعراء کی ما ویلو کنو مسئلہ ورسو لعلکا باخع نفسک سعودو بینشو ورخطان شویرسو الحصو على الدعو نو سورة النمل کی اغا مسئلہ مفصلہ کردہ صرف دو برکتون مسئلہ ندہ مسائل الدعو یعنی نفد غیب عن غیر اللہ سبحانہ اور نفد قدرت سوی اللہ نسیوا چانس اغا قدرت و اختیار نشتے دی اسباب شتے ما څخه دا قدرت او اختیار نشته دی چې زه دې خبر استاسو غوږو ته ورسوم زما سره دا قدرت الله را کړل چې دا جبه رقوم چې الله څوک ور اجازه کړي جبه جوړه کوم اواز وخکل چې زما په اختیار کې نه دي تاسو ته رسولی زما په اختیار کې نه دي لاس را کړی دی مالا ګټه پرې اچولی شم ګټه پرې غورځولی شم رسولی زه نشم رسول زما کار رسول لګول زما کار نه دی ڈوڑے اور کولشم مسافر لڑوڑے اور کولشم چائے اور کولشم مڑول رما کار ندی جامع بندہ اور کولش پٹول دا بندہ پہ اختیار کی نہیں دی جامع جتنی اس وجہ جامع جتنی بل تو کواخری دا داغ اختیار کی نہیں دی مریلا ڈاکٹر حکیم داورو اور کولش جوڑول یعنی جوڑول اللہ اختیار کی وإذا مرضت فهو یشفین چی مریض شم ناغمی جوڑائی موسیٰ علیہ السلام تے بوٹے خولا اوخو خشو ابن الحاجی مدخل کی نورم نکری پا بلا مقبانی جاغ تکلیف ہوتا نا بوٹے بخوڑا جوڑ نسو رزق جوڑ نسو یہ بوٹے جوڑ لکی حقو ماوی لیو دکا جوڑ شو بوٹے جوڑ لکی جوڑ اول زمائے اختیار کی دی خو بوٹے میں اللہ سبب کرے دے نو دے مانا باندے ذکر رکو مسئلہ دعوت اغدادی نفد علم الغیب او قدرت دا دا اللہ رب العالمین شتے مخلوق لنشتے مسائل دا دعوت ذکر کلا سلورم سورة شعراء کی اجر دا مخلوق بیان کرے لا یملکو لانفسهم ضرر ولا نفع ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا سورة النمل کی دا دین مسئلہ زیادہ کرے اختیار دا نفع دا ضرر سخنشتے ہیں د مرگ او د ژوند څخه نشته دی نو د الله رب العالمین خو نور صفات هم دي چې د مخلوق نه منفي او الخالق رب العالمین نه ثابت دي کوم ته چې توحید فی صفات و یاران و دوستان څه حقیقت د دې مسلې نشته نفی د الوهیت یا توحید فی الوهیت ویلی شي توحید فی الاسماء و فی صفات ته بل څه شی نه دی کنه دوی دی وایي چې توحید فی الوهیت څه شی دی اتوحید فی اسماء و صفات تشیره خود دوم را دا چی اگو آغا زینو بانی گوت ایدی چی ده کمی نه اختلاف پیدا کی یا دی دی ہوئی عین دی ساق دا قدم دی منگم باوی دی دا چی سوک نمانی اللالا مسلمان نده جهنی دی دا منگم منو خود دا دیل بیانی چی خلکو که دی شوروشی نبو یرم زماب شن لس بیینو اجو دا غشی ترگی بی درسی به غوگونی درسی به گفتی درسی به قدمی درشن تا به را کجیدی و درشن تا به خطی تجسیم تیراجیتی او گردهی چروس تو تجسیم نہ سکھائے اور تشبیح نہ سکھائے نہ داول نہ دا سوال نہ تجسیم اور تشبیح کی نہ پیدا نہیں نہ سی تعبیر وال نہ کہ سرد من صفت نہ بیا پدی سی طریقہ تعبیر کو چداغے نے تشبیح اور تجسیم نے پیدا کی اسلم طریقہ امدار زکا چکہ چرے تفصیل یہ کہیں نخام خا شیطان نپری دی اصحابان نپریخی رضی اللہ تعالی عنہم پیدا سے خبری میں ذہن تراؤ یا رسول اللہ چزو اس وزم نپاغے خوشالیں ددین چزو پہ خلو خوزم دست خبر ماتا شیطان وردی نفسی سوکم ما سر غطرد ویزالکا عیو الیمان دقا دیگی ایمان دیگی داتا پی خفای استرائی پی اور ضرور شوی خوش خورن پیون خوزر داد ایمان نخدا وسوسی خوب وردی ویزا اللہ پیدا کرم و پلان که اللہ پیدا فمن خلق اللہ کتاب الوصایص و کتاب الوصایص و حجیز کل کتاب انگا حجیزه فمن خلق اللہ نما دیر تو رسول اللہ چا پیدا کوی دا وسوسی وردی نو دا وسوسی بنو وردی چی لاسی دینو چا پشانتا بی او پیدا نو تنگشانتا بی نو دین مخی علیمان دا سی اندازه بیان کی چا غیر سرداشه پیدا نشی نو توحید سی استفاد قل تا دوسی بتونه ویلو علم غیب خاصه دا اللہ او قدرت بی اسباب ظاهریون خاصه دا اللہ مخلوق کی نشته ده نو دلتا نور صفات بیانی او نفکی ادا هر یا صورت بیا داوی ا الہم مع اللہ شتی پا دی صفت که دا اللہ سر سوک سمی اتو خبناب نشته لا الہ الا اللہ دا غیر بکیت زیادت که و ترقید بکیتا دا شان تا دا این ذکر کرده سورة النمل کی دا زیادتون ذکر کو فلا تدعو مع اللہ الہا آخر دا اللہ نصیب عبرتو کا مددن کی سورة شعراء کی دا ذکر کرو پنزم نمبر سورة شعراء کی لا تدعو مع اللہ الہا آخر سورة النمل کی ذکر کر اللہ لا الہ الا ہو نزلت کلمات کلمی طیبی پر عنوان ذکر کا خمسرا شفقم سورة شعراء کی الادلة النقلیہ سورة النمل کی الادلة العقلیہ بنفی الالہیت عن غیره تعالی وم شعراء کی الادلة النقلیہ عن الانبیاء علیہ السلام سورة النمل کی الادلة النقلیہ عن الطیور والنمل ایضا مرغانو نے پیش کر فکری مسئلہ دا مرغانو ملچہ عالم الغیب سواد اللہ نبول تکنشتے میگیم و پغیب و پیزن کے سواد اللہ نبول تکنشتے لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله اتم سوره الشعراء کی توکل على العزيز الرحيم الذي يراك توکل على العزيز الرحيم سوره النمل کی دغه مسئله ذکر کرنا ہے کہ نہم سوره الشعراء کی انذر عشيرتك الاقربين النمل کی تفصیل کو پسے ہو یرا فلخت الاول یرا که پا دباؤون و چوبون باندیو یرا نا نا ویرا پا قرآن بانی وان اطلو والقرآن فمنه تدا فإنما يهتدی لنفسی دا اللہ دا کتاب پولو باندی انذار پا اللہ پا کتاب دا پا نور کسو نیری جی لسم فسوات الشعراء فرقان دوارو کی شعراء کی فرقان کی ادلہ عقلیو شعراء کی ادلہ نقلیہ سورۃ النمل کی زیادت تے عقلی و نقلی بانی دے دلیل وحی دلتا سرر ادلت الوحیہ وحی دلیلی کرتی زخن و کرم غالب وظیف و خوار ہو دو شاہ کو دعا وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں کہ پردی خوری نبیاؤ تو دعا گانے کو سپتو نے کہا مطلب تو زخ نو کرم خورم سکم داغا زمک داغا اسمان داغا و زد داغا نو زبا دبل چاسو بیم اطلو والقرآن زمکار تا دی دا قرآن بیانو المخلوق تا مقصد دا صورت ام آغا دا صورت فرقان والا مسئلہ دا و اندازو لبدل کرے دی او دیتوی بلاغت تأدیه دا مراد مخاطب تا پا مختلف طریقو بانی لیستقر الکلام او لیتستقر المسالتو فی قلبی و ذہنی دا سکینی چی بیا پا روانول و روانین و روانول اگم نشی بیا دا سا عقیده دیتا ہوئی چی روانوائی نو نروانیگی تشکیق دا مشکیق سر چیزای لکی خو عقیده نرکنه پا غیر خوب اکلا چی او تین بے پی نو مقصد یوم آگا دے او دا چیزی کرکی نو بیان الال تفصیل دے صورت دو واقعی ذکر کئی پر نفی دے علم الغیب باندے یو دے موسیٰ علیہ السلام واقعہ دے خپل امسان خبر نو دویم دے سلیمان علیہ السلام دے مملکت دے سبان خبر نو نتیجے صدا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ واقعہ دے شعیب علیہ السلام و دو حود علیہ السلام صالح علیہ السلام دیر پار ذکر کی چی قومون تباسو دو اللہ بچ کر اگو کی بے برکتی راس و دو کی برکت و خیر راس قدرت و اختیار دیا اللہ دے نتیجہ و ذکر کی الحمدللہ و سلام علی عباده الذین اصطفا سلامتی دا اللہ کار دے و سلامتی چاکی راولی علی عباده الذین اصطفا الحمدللہ صفت دے ہلاک قدرت دے ہلاک اولو قدرت دے انجا ایک یو اللہ رب العالمین لگی نو چلور واقعات ذکر کئی اور چلور واقعات کو دو نتیجو ذکر کئی یو پا نفی دے علم الغیب اور یو پا دے غیرنا یو پا نفی دے قدرت دے غیرنا اول ادلت العقلیہ نفی دے الوحیت توحید فی صفات اور دے ہر دلیل سے ذکر کئی ایلہم مع اللہ فاسین بچ بیاری چنے قرآن و کتاب مبین ارے کتاب سرگند ان کی راق قرآن کو قرآن دے دے کتاب مبین نمرا سرے اللہ المحفوظ یقینی رکھنا قرآن دے لوح محفوظ نہ رکھ لیں وہ الکتاب المبین نہ کتاب مبین نہ عام کتاب لکھ دا اللہ صحیف دا آدم شیس موح علیہ السلام اور ابراہیم اور صحیفے دے موسیٰ علیہ السلام دے ہود صالح صحیفے اور کتاب دے موسیٰ علیہ السلام اور کتاب دے داود اور دے عیسیٰ علیہ السلام کتاب مبین دے سرگندون کی دے ہر زمانہ کے رہا دو سی پتوں نے ذکر کر قرآن ذکر کی کتاب مبین مطلب دے تو اشارہ دا ذنی مضامین اور انداز داغے مختص دا قرآن دے دا قرآن نمک کی کتابوں کی پہلے انداز میں دی لیشی اور کتاب مبین سے رہی تو اشارہ کا چتر واقعات پہ کیوں ذکر کو دا تیر کتاب اور دی کتابوں دا راولوں کو دا دعا تو واقعات پہ کتا ان ذکر کو دا پارا دا صحیح لاربانے دروانے دلو دا مخلوق دا پارا دا خوشحالے والو ایمان والا ہوتا ہدن و بشرا للمؤمنین للمؤمنین دوارو سرکی مانا سیدہ روسو سرکی بیا مانا سیدہ للمؤمنین خوندہ پسیلار دروانی دلو ایمان والا ہوتا دا سیزا نسیلار خوی و قدم دو قدم نیدی کنا یا لس قدم یا دلس و کالو پوری سیلار پوری زا نپور تا بیا سیلار نیشتی دا سیندہ در مرگا پوری سیلار بلتا ہے اپا صحیح داری بانی بازی ذکر خون بیا ہوئی ابراہیم علیہ السلام و سلام ہوئی سیاہ دین زما ربا ما تنور خون کئی او دام ذکر کئی ویاہ دین رب دے ما تخون کئی ہدایت دے حساب در منازل لی دے حساب منازل لی وابد ربکا حتی یاتی اکل یقین ترزن کدن پوری ہدایت دے ہدایت دے او ترقی دا سات تو سات بانی نو ہدن للمومنین او دویم مانا ہدن للمومنین ہدایت تے مخلوق لا او خوشحالی با خاصو کسان لے ہدایت تولو تا دے پروگرام عام دے خوانی یغما دوست دشمن تا بکی رکاوٹ نیش کچھ سوک راجی بے حساب بے کتاب خوشحالی دار پارا پارا دا خوشحالی دے منو کوئی بھی سراد آغا چوک دی صفات دا دی چی ادری بموز دا موز کول دی ادراول دی موز چی ادراو تنها عن الفحشائی والمنکر دا بازو نمد نمد نکی من موز ادرار نه ده من موز کو قاری ادا قاری ده اچه ادری دسی با ادریگی که انکا تراهو فا این لم تکن تراهو فا انهو یراک زال لائینم چه زینو خمائینی کنا فا دی کامل یقین بانده منزو کا یو کا دو کا دریو کا کبیا غلط رالا و دا اولی غلطی دی زنو موزا غلطی دی دا یقینم نزول نده چه ما تا گوری دی ساتی دا خو یقین شده ده مسلمانی سر لازم چه اللہ مانگی کنا خدا کے اس دازے جو رقم شکر اللہ نما اللہ ہی نہیں ازما ضرور نہ خبر دے جم پذر کی تصور بل نہ راضی خدا یقین نشتے کنا اللہ شاہ اسماعیل رحمہ اللہ تعالی سعید سے توی یہ دی حدیث پو بنا بان عمل ما نصیب نشو کان نہ کا ترا فن لم تکن ترا فن نو یرا کا کوشش میں ڈرو کون سو یہ صحیح دشبی یو زیکیو تاجد لے پاسو ویخی کر چوی زیکیو نیتو کردی دی چیزا اللہ در ازار پار دا کار کو نیت صحیح کر صحیح کر او دست کن دا نیتو کردی در طول نیتونی پی صحیح کر تاجد باندیو دلی ویرازه چی یو زیو کو دوارا دوارا تاجد باندیو دلی شای اسماعیل خپل خبر دکر کئی نیت خمیو چ اللہ اکبر میں کون ندی میں پور تبیا زدہ سے ماں گڑھ چیز اللہ پہ مخیم اللہ ماں تو گوری نہ زدہ کسی دن گرے بیا اولاد بیا میں حرکت نہیں کرے دزرو حضور میں ماں کا طرف تو زرو حضور ماں کا طرف تو الگ پوشم چیزیں پلی دنیا کی چاہا ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام ہو گرد نظر پوش لیکن اللہ ذکر حدیث کے تھے معراج المؤمن منز مسلمان اللہ سرا یوزی کی دل دی دا اللہ سر خبری دی عالمان سڑی قسم کو جو اللہ سر خبر کم دے دی موز کی قسم کرے دے نموز جو کی موز کی دا اللہ سر خبری دی ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اللہ سر خبری دی کنا نموز اقامت الصلاة لرا دی ادموم ایماندار صفتون کی دا ذکر کرو دا حکومت اسلامیہ پر فرائض کی ذکر کرو اقام الصلاة و آت الزکاة و امرو بالمعروف سورة نور کو اللہ صلی اللہ اقام الصلاة آج کم نسی اقام الصلاة اقامتی بھی دی او دا پا عادت سر جوری گی و دعاگان سر نرا دی چی دعا را تکوا و دعاگان نرا دی دا پا مشت سر را دی عادت جورو سر را دی بس دا قصد که جدا بل تر تفکر نکم دا تکی جویم دیتا با گورم بس یا امام اللہ دی زبر دیدی دیدی تا وکی دم او دا قد بسود کم حضور بمیده دی پس تاگنی یو زالا بل زالا بل زالا بل زالا رو رو رو رو نادر جو شو یقیون الصلاة او چویل ورکلی دی یوتون الزکاة ورکلی دا اللہ برخا او بعد آخرت هم یقنون دو کامل یقین ساتی دا دوزه هم راور کنا زمیری فصل بیا راور کنا دا پکار و بالآخرتی یقنون راور کم راور هم رسومیت کم راور دا پارت تاکید چه اقیده دا آخرت و دازو چه سکون دا قابل و سبا ما تخوله کی جدا کوتا ده و ککارا ده تو پتا ده یه حدیث کی رازی کنه من نموز غلطو که فرشتی چی رو کنو غالی پورته یوسی اسمانو رو ورطل نشی و یه سه پاره رو ولا ده فرشتی راولی دا سخا چی رو کنو زن رخته ده او دی من گزار مخ پی اولی موز تخیری اونو که ضیعک الله کما ضیعتنی اللہ دی برباد کا لکہ دازہ چی دی برباد کرو ملا دی لالمات کا اللہ سپی دی لالمات کل دی سترگی دی لالن دی کل دی اللہ دی دازہ برباد کا لکہ دازہ چی دی برباد کرو مسلمانان و تباہی یا صحب دا دی پڑی راز بابو کی مون دی برباد کرے دی امون دی تخیری کی اللہ دی زمان استاس و طولونا صحیح مون زدہ کی صحیح و حضور دی زرسہ یوم صحیح ادا سنو کامیابی دا یوم دیم سر خود سمرا دی دیم خود سمرا دی دا آخرت یو جن دی کرو سبا با مانا تپوس کی دا تا سی چر کرو دا موز با ما خلاف گواهی کئی زو خودی سلی شرمو لیم اللہ تا پرستی نو کا یقینا چیمانی شی پا آخرت دا زکی تاکید که هم همی راوڑه دی یقینا آخرت چیمانی شی پا آخرت بانی بلکل من کردی او یاد اخلی قدری ایمان دی جمع کو سوچو کہ سوچ کو بینا او دس بے کرے کور نہ برا گئے دل تو شروع کے تھا تھا تھا تھا کرکی یا برکی نہیں روکوش دے نہیں سازش دے اگر مطلب خلا پری جب مطلب پیدا ہو لو خبر رہا وغیرہ تو گور رکو سب نکی رکو صرف کڑک کا جیسی بیا پاچین جنگون میں لہسن لاخلاس کریم نے بیا پکا تو پرو اور منڈا سے سیجی تو چیری سن جنگون میں پلاسنی تھی سردی جی کے لگے مارچک میں گئے کر دیکھی اور بیا نور اگر نور لا پریدا نو دا شیطان دو کر جمرہ کڑا